Estét. Láttam, hogy megvan itt a mini könyvtárba az emberi butaság kultúrtörténete. Szerintem ez tankönyv kéne, hogy legyen, és akkor jobban megértjük korunknak bizonyos jelenségeit. Mielőtt elkezdenünk itt diskurálni, a egyik legklasszikusabb klasszikus magyar, igen keserű, fekete politikai vígjátékból lássunk egy rövid részt. Mi egy életet áldozunk fel magukért, de maguk nem érdemelnek meg bennünket. Szívtelen csüre, és még csak enyhén fejeztem ki magamat. Ne! Virágelvtárs, én elismerem, hogy egy elmaradott hülye pasas vagyok, de ne tessék meg öngyilkolni magát. Inkább tessék egy kis szemináriumot tartani, amiből legalább megtudom, hogy miről van szó. Az igazságról, melyet lábbal taposnak. Én nem akartam semmit lábbal taposni, de a saját szememmel láttam. Saját szemével? Ezeken lovagol maga? Amit a vaksi szemével lát, a süket fülével hall, a tompa agyával gondol, azt hiszi fölérez a mi nagy céljaink igazságához? Nem így, virágelvtárs! Engem az zavart meg, hogy én ismerem Dániel Zolit. Az zavart meg, ha nem ismertem volna, akkor jobban tudnék tanúskodni az ő bűnössége mellett. Bűnös! Kérdés ez? Mutasson nekem egyetlen embert ebben a tetves országban, akire ha kell, 5 perc alatt nem bizonyítom rá, hogy bűnös. Ma! Még annyit levágtak, csak sajnos így volt a YouTube-on, hogy beleértve magamat és magát is. 5 perc alatt. Na most, nem tudom, olvasta-e valaki Viktor Hugótól a Tenger munkásait. Nem a leghíresebb regénye, abban van egy részlet, egy csávó, hát valami biztosítási ügy miatt, nagyon rég olvastam, de sose felejtem azt a részletet. Tengerész leúszik a tengerfenékre, és elkapja egy barlangból őt egy óriás polip. És nem megzabálja, kiteszi csalinak, és jönnek rá a óriás rákok, és azt eszi a polip. A polip a nersajtó, az óriás rák Magyar Péter, barátom pedig a csali. De ha más metaforát használnék, szerintem az történt, hogy a sámli volt a Robi, amit kirúgtak Magyar Péter alól. Hát van ilyen. Szóval Robi, én most látom, hogy te beleálltál ebbe az egészbe. Tudod, mi beszélgettünk erről, hogy én meg nem akarok. Tehát rájöttem, hogy te nyilván azért álltál be, mert a hallgatás az ilyen beleegyezés, hogy bűnös vagy meg egyéb. De komolyan gondolod, hogy ebben az országban, most az országot politikai értelembe véve, hát a politikai közösségeket, bárkit is érdekel, hogy te mi a faszt gondolsz igazából a pedofíliáról. A pedofília ebben az esetben nem a pedofíliáról szól. Nem, valóban logikusnak tűnik, hogy senki nem pedofíliára kíváncsi itt ezzel kapcsolatban, de ha az ember meg van támadva, mégiscsak úgy helyes, hogyha védekezik. Hogyha ismerteti az álláspontját, hogyha valamit újra gondolt, vagy átgondolt, vagy változott azóta az álláspontja, akkor helyesbít, esetleg elnézést kér azért, hogyha valakiket megbántott azzal, amit mondott. De hogyha nincs felülvizsgálni való azzal kapcsolatban, amit mondott, akkor pedig helyes azt megismételni, kiállni az embernek az álláspontja mellett, világosan, érthetően, egyértelműen tisztázni, hogy mit gondol a kérdésről. Erről a kérdésről én nagyjából azt gondolom, amit Orbán Viktor büntető törvénykönyve megír. Különös, hogy ha én mondom azt, hogy a puszta pedofil hajlam nem bűn, akkor én relativizálom a pedofiliát. Ha Orbán Viktor büntető törvénykönyve írja ezt, akkor Orbán Viktor meg hát megvéd minket a pedofiloktól, ugye? Az nem Orbán Viktor büntető törvénykönyv, hanem a büntető törvénykönyv. Ezt ő találta ki az egészet? Na, érted? Ez az ország a kétharmaddal Orbán Viktori 15 éve. Így értettem. Ha a büntető törvénykönyvben valami Orbán Viktornak nem felelne meg, már átírta volna a kétharmad erejével. Világos. Az a büntető törvénykönyv azért néz ki úgy, mert Orbán Viktor azt akarja, hogy az a büntető törvénykönyv pontosan szó úgy nézzen ki. Szó szerint ezt mondtad 6 éve a kalett. 6 éve volt a kaletta eset? 6 éve szó szerint ezt mondtad. Szó szerint. Emlékszem. Na most csak a kaletta esetről annyit, hogy a Kaletta Gábor az nem, tehát az úgy került eleve bíróság elé, azután, hogy haza csempészték, úgy került eleve bíróság elé, mintha ő egy gyermekpornó felhasználó lett volna. Jelzem, hogy nem az volt. 19 ezer gyerekpornó fájl volt a szolgálati laptopján. De az még csak lehet, hogy gyűjtő. Vannak bélyeggyűjtők, én régi pénzt gyűjtöttem régen, amíg még megtehettem. Van, aki meg ezt. Igen, de tudod, ha valakinél találnak mondjuk 15 kiló kokaint, és azt mondja az illető, hogy gyűjtő vagyok, ja. Lehet, hogy a hatóság ennek ellenére kereskedésért fogja, nagy kereskedésért fogja perbefogni. Most ebben az esetben Kaletta Gábor, akinek mondom a szolgálati laptopján, amit a határon nem nézhetnek meg, amit a határon nem kell beleraknia abba a röntgenbe, hogy átvilágítsák, mert ő diplomata. Ezen volt rajta 19 ezer gyerekpornó felvétel. És azután, hogy a magyar titkosszolgálat hazacsempészte, azután nem gyermekprostitúció, vagy nem gyermekpornográfia kereskedésért, hanem pusztán csak felhasználásért állították bíróság elé, mintha ő csak nézegette volna. És az azért kiszabható 3 éves börtön, mert még azért is, hogy csak nézegette volna, 3 év börtönt kaphatott volna, és ebből 540 ezer forint pénzbírság lett, és szabadon távozott a bíróságról, mint a madár. Tudod? És ma is szabad. Most a Vásárhelyi János, a bicskei gyermekmegrontó rém, az kitüntetést kapott, amire Orbán Viktor terjesztette fel, és amit Áder János adott át neki 16-os évben, majd miután lebukott az Orbán család a saját ügyvédjét utalta ki neki, hogy védje. Akkor már ők is tudták, hogy mit tett. Mert akkor már lebukott. És a saját ügyvédjét az Orbán család kiutalta Vásárhelyi Jánosnak, hogy jól védje meg. Majd Kónya Endrét, aki azokat a gyerekeket a Vásárhelyi Jánosnak kiszolgáltatta, aki azokat a gyerekeket szemmel tartotta. Bárhova mentek, a Kónya Endre feladata az volt, hogy a gyerekek senkivel ne interaktálhassanak, mert még a végén kiderül a gyalázat. És ez a Kónya Endre évtizedes viszonylatban tartotta ezeket a gyerekeket félelemben. Az egyik megrontott kölyköt az öngyilkosságba zsarolta. Azt hiszem vonat alá feküdt, ha jól emlékszem. Aha. És ennek a Kónya Endrének a kegyelmét járta ki Balogh Zoltán püspök. És ennek a Kónya Endrének kegyelmezett meg a köztársasági elnök. És ezt hagyta jóvá az igazságügyminiszter. És szóval az történik, hogy ők mentik ki a jogos büntetés alól a Kónya Endrét, nem is azért, hogy ne kerüljön börtönbe, mert már házi őrizetben volt, hanem azért, hogy tisztára mossák az erkölcsi bizonyítványát, hogy visszamehessen pedagógusnak. És ők kimentik ezt a Kónya Endrét a büntetés alól, vagy legalább a pályájától való eltiltás alól. És ők érrám mondják azt, aki beszéltem a témáról, és semmi törvénybe vagy erkölcsbe ütközőt nem mondtam, Ez utóbbit vitatják egyébként már inkább. De akkor viszont ez azt jelenti, hogyha én erkölcsbe ütközőt mondtam, az azt jelenti, hogy Magyarország törvényei nem felelnek meg az erkölcsnek. Azok erkölcstelenek. Akkor ez az állítás. De akkor miért nem Orbán Viktor az, aki mosdatja a pedofilokat? Hiszen ő nem bünteti a hajlamot. Hiszen ő nem bünteti a nem illegális gyermekfotók birtoklását és szexuális felhasználását. Nincs ilyen büntetési tétel. Akkor miért nem Orbán Viktor az, aki relativizálja a pedofiliát? Csak ezt nem értem. Szóval, hogy ők, akik hazacsempészik, akik szabadon engedik, akik megkegyelmeznek, akik kitüntetik, akik az ügyvédjüket felajánlják. Most azt mondják velem kapcsolatban, aki, úristen, mit tettem? Beszéltem a témáról. Próbáltam értelmezni a témát, differenciálni a különböző cselekménytípusok közt, pontosan ugyanúgy differenciálni, tök mindegy, hogy mikor. Nem számít, hogy mikor. Értem, hogy 6 éve. Differenciálni azok között, a cselekménytípusok között, amelyek között differenciál a törvény. És akkor azt mondják, hogy én relativizálom. És azzal a címmel jelenik meg a cikk, hogy gyerekképre recskázni nem bűn. Hát ezt mondtad? Azt mondtam, hogy legális, törvényes gyermekfotóra. Világos, szónoki kérdés volt, bazd meg. Még engem, amikor belerángatott a Szilvai, azt hiszi, hogy a pedofiliától elhatárolódik fam, de a Puzsértól nem, de valami olyan mocskos szöveggel, tudod, én is izé vagyok. Na figyelj, Robi, mondok pár szót, jó? Ez egy súlyos társadalmi probléma. Erről lehetne beszélni, vitatkozni, hogy kezeljük, mint kezeljük. Tudod? Hát a család egyértelmű. Tehát lányom van, mindig elmondtuk neki, hogy mire vigyázzon, hova ne menjen, stb. Oké. Mik a jelei? Világos. De ez egy olyan tabusított cucc lett, hogy egyáltalán nem lehet erről semmilyen módon beszélni, hagyd mondjam végig, és azért lett tabusított cucc, mert politikai bunkósbottá vált. Az, hogy pedofil vagy pedofil relativizál, az tök olyan, mint amikor régen azt mondták, hogy zsidóbérenc. Vagy azt mondták, hogy kommunista. Vagy náci. Ez tök ilyen lett. Ergo a rendes, tényleges problémáról el lett tolva. Na most azért én értem, hogy milyen mocskos a Fidesz, meg a NER, meg a kormány valami, de ebben bizony ez volt Gyurcsány utolsó nagy dobása, bazd meg, hattyúdala, amikor pedofideszezett. Én annak idején azon ki is voltam akadva, és Márki-Zay, amikor kinyírta azt a szerencsétlen... Pálfi Istvánt, érted? Tehát azért ebbe az óellenzéknek is van némi szerepe. Abba, hogy ez nem lehet semmilyen vita tárgya. Egyébként zárójelben megjegyezném, hogy szakembereknek kellene erről beszélni, meg áldozatokat meghallgatni. Ha ez valamikor egyszer normális lesz ez az ország, akkor erről folyjon valami diskurzus. Igen, de tudod, 100 kérdésből 99 esetben tudunk véleményt mondani, és nem kell hozzátenni, hogy szakembereknek és áldozatoknak kell erről véleményt mondani. Szerintem a szakember és az áldozat még van egy pár, véleményt. Még van egy pár. 100-ból 99 Robi, esetben. Mert ez távol áll tőlünk, se abuzáltak nem vagyunk, se abuzálók, bazd meg, érted? Most... De diktátorok sem vagyunk, és mégis van véleményünk a diktátorokról, meg a diktatúrákról. És tudod, annyi minden nem vagyunk, de annyi mindenről van véleményünk. Az első, na jó, figyelj, akkor ha ezt már, hogy miért nem, mert ugye te akartad, hogy erről beszéljünk. Én azt mondtam, hogy nem. Két indokot mondok, hogy miért nem. Egy, ilyen hiszterizált közegben nem lehet róla bazd meg beszélni, mert kiszednek két szót, azt fölnagyítják, hogy olyan szintre züllött ma a bazd meg a Kádár korszakban ilyen nem volt. Ilyen nem volt. Tudod? Tehát olyan határokat lép át a magyar politika, bazd meg, kösz, nem kérek belőle. A másik pedig személyes, nekem bizonyos dolgokban sok mindenről eltér tőled a véleményem. Amikor a Kaleta ügy volt, ezen úgy összevesztünk, hogy az egyetlen apu, ami nem került ki a izébe. De mind vesztünk össze? A pedofília megítélésén, pontosabban ilyen orvos, én azt mondtam, hogy én azt megérteni se tudom, még a legundorítóbb perverziókat is az eszemmel megértem, ezt nem tudom, és akkor ezen elkezd és eszkalálódott a műsor, emlékszel, bazd meg? Jó, nézd. És várjál, és nem valaki... fejeztem be. Na most előttem például itt két út állna egy ilyen, ha erről beszélnénk nyilvánosan. Egy. Szolidaritásból, igen, Robi, igen, hümmögnék, stb. Te egyszer azt mondtad nekem, hogy én ne értsek veled egyet izéből, mert te nem vagy Orbán Viktor, nem szolidaritást mondtál, hanem mi a fasznak, lojalitásból. Ha viszont én elkezdenék veled vitatkozni, tudod, mi jönne le? Hogy valamit, közeledik a NER-hez, megtagadta a Puzsért. Na jó, ezek akkor magyarázd meg. Elmondtam, a figyelj, jó, ennek a hatalmi... Oké, ezt már értem. Magyarázd el, hogy mivel nem értesz egyet. Tehát mi köztünk a vita ebben a témában? Nem vagyok hajlandó erről beszélni. Ja, jó, na jó, tehát kinyilvánítottad, hogy elhatárolódsz, de nem vagy hajlandó megmondani, hogy mitől. Nem határolódtam akkor mondd meg, hogy mi, akkor mondd meg, hogy ezért mi a vita köztünk. Nem akartam erről beszélni. Mi a vita köztünk, de akkor mondd meg. Jó, Robi, én értem a zéró tolerancia logikáját. Igen? Lehet, hogy nem jó. Mi a zéró tolerancia logikája? Ugye ez a tabusító zéró toleranciának az a logikája, ami a kapudroggal kapcsolatban, ami az LMBTQ meg a fiatalok nem váltásával, vagy amiről rengeteget vitatkoztunk az eutanáziával kapcsolatban, hogy aminek adunk egy kis teret, az egy idő után nagyobb teret kívánt. Tehát, hogy beszél, a zéró tolerancia, tehát úgy érted, hogy beszélni se lehessen. A megértő módon. Nem lehet beszélni. Még a nersevikek is a megértő módról mondták ezt. De mi az, hogy a megértő módról? Hát amikor te különbséget hogy egy jelenséget értesz. Most nem a, ez direkt félreértés. Figyelj, nem a gyermek megrontót érted, nem a gyermekpornó felhasználót érted, hanem a szexuálisan megnyomorított embernek a nyomorúságát érted, és készen állsz segíteni neki, ahogy nálunk szerencsésebb fejlődési történetű országokban teszik. De nálunk nincs szerencsésebb fejlődési történet. Na, tehát az van, hogy Németországban például van egy ilyen kampány, ami arról szól, hogy nem tehetsz a késztetéseidről, de tehetsz a tetteidről. Van segítség, ne légy bűnöző. Ez egy kampány. Ez egy társadalmi célú kampány Németországban, ami arról szól, hogy ha neked ilyen beteges hajlamod van, akkor van erre vonatkozó anonim program, amiben nem kerülsz nyilvántartásba, viszont tudsz kapni gyógyszert, ami redukálja a libidódat. És a késztetésed alább hagy. Tulajdonképpen ez egy bizonyos fajta kémiai kasztráció, vagy valami ilyesmi. De hogy az a lényeg, hogy van erre vonatkozó segítség, tudsz segítséget kérni, és hogy valójában az a hozzáállás, az az attitűd, amit te tanúsítasz, meg amit hát most az egész NER sajtó tanúsít, úgy általában. Azok nem tanúsítanak semmilyen attitűdöt, maradjunk ennyiben, jó. Tudod? Azok nem diskurzusba vesznek részt, és ellenvéleményt formálnak, azok téged kilőttek a picsába, mert Magyar Péter mögé álltál. Adam. Tudod? Értem én. Érted a faszt, érted? Értem én, higgyed el. Az a mondás, hogy zéró tolerancia van a jelenség vizsgálatával kapcsolatban, a jelenség megértésével kapcsolatban. A helyzet az, hogy a gyermekmegrontók azok titokban, sötétben, az árnyékban rontják meg az áldozataikat. Pont ott, ahová ez az attitűd az egész témát száműzi. Pont ott. Pont ott. Ebből a gondolkodásból, ebből a hozzáállásból, hogy hagyjuk ezt a témát. Ez a téma, ez ne, mert ha beszélünk róla, az már tulajdonképpen valamennyire legalizálja, akkor már talán azt hihetik, hogyha ez már egy beszédtéma, ezt az hogy ezt már tulajdonképpen meg is lehet csinálni. Ezt az álláspontot képviselem? Az előbb azt mondtam, egy normális szituációban, amikor ez a logikáját, és csak veled ellentétbe, barátom, én általában mindig hozzászoktam tenni, hogy a tévedés jogát fenntartom, mert lehet, hogy téves a zéró tolerancia logikája, de értem, érteni vélem, és most elvonatkoztatva a kampánytól. De nem tudunk elvonatkoztatni, bazd meg, ennek a kontextusában már minden mást jelent. Na, Németországban van egy ilyen kampány. Az a mondás, hogyha ilyen beteg hajlamod van, akkor vegyél részt egy anonim programban, és kaphatsz segítséget a megküzdésben. Ezzel szemben áll a egységsugarú fideszes állampolgár, amelyik azt mondja, hogy nem program, meg anonim program, meg segítség, hanem agyon kell verni egy husánggal. Ez már ennek az eszkalációja. Oké, okay. Eszkalációja. Pedofidesz, Robi, az is benne volt ebbe, Pálfi, ja? Arról nem beszélsz egy pár szót, az ellenzéknek mi a szerepe, ami aztán így bazd meg ilyenekre visszahúl. Hát legutóbb pontosan megbeszéltük a Pálfi helyzet. Nem beszéltünk. Pálfi, nehogy is nem, legutóbb a Pálfi, a Márki-Zay Péter, az egész... Gyurcsány hattyúhala volt, hattyúdala volt, szóval, hattyúhala, hattyúdala volt ez. Szóval én azt mondja erre a... a fideszes, vagy úgy mondom, hogy a fideszes és mi hazánkos indulat, hogy nem érteni kell, meg nem differenciálni. Hanem agyonverni. Hanem agyonverni. Na most van. Már csak az a kérdés, hogy a pedofilok részt vesznek ebbe, partnerek lesznek ebbe, hogy akkor jó, hát akkor mostantól akkor ez lesz a politika, hogy agyonverjük a pedofilokat. Várjuk a jelentkezésüket az alábbi e-mail címen. Nem, mert ettől megijednek, és nem merik. Na ez van. Ugyanaz, mint a halálbüntetés. Tehát, a halálbüntetésnek visszatartó ereje. Tehát, érted? Tehát nem merik, tehát ez a módszer, hogy akkor agyon kell verni őket, ez mit közöl velük? Hogy tűnj el, szívódj fel, bújj el, és folytsd el, és majd valahogy, valahol utat talál magának, de soha senki meg nem tudhatja. Ebből lesznek a gyermekmegrontások. Sőt, még meg is öli a gyereket, ebből hiszen hogy tanú ne legyen. Ebből a szemléletből, persze. Ebből a gondolkodásból. Mert minden démon, amit letolsz a tudattalamba, az a erejének a sokszorosára növekszik. Tudom, ez az és egyik. Ez a természete. Viszont minden olyan démon, amit fölhozol a felszínre, és átvilágítasz a fénnyel, az megszelidül, érthetővé válik, a szellem számára értelmezhetővé válik, és a megoldás nem is olyan rettenetesen nehéz. Mondjuk egy tabletta, amit beveszel, és a rettenetes késztetéshez tartozó libidó elmúlik, és akkor már a késztetés is egy világos árnyéka annak, ami addig volt. Én nem vagy... Érted? Tehát, hogy ez is egy lehetőség. Ez is egy lehetőség. De tudod, erről itt beszélni sem lehet, és ez kizárólag a gyermek megrontóknak jó, és kizárólag a gyerekeknek rossz. De ez se számít, mert valójában szarnak ők a gyerekekre. Ezzel kezdtük. Nem, hogy szarnak ők a gyerekekre, de még tulajdonképpen fel is mentik azt, aki bűnsegédletet végez, amellett, aki megrontja őket. Még ügyvédet utalnak ki annak, aki megrontja őket. Még hazacsempészi azt, aki videókat terjeszt róluk. Hát valójában... Ábrahámék azt mondják, hogy ezeket is ugyanúgy gyűlöli, utálja ő, nem csak a kaletát, a balogot is mindenkit. De akkor ez a rendszer... De akkor miért szolgálja ezt a rendszert, ami ezeket... Hát persze. Persze. Hát hogy van ez? Persze. Hát hogy van persze. Ez? Persze. Ja? De látod, itt sem az asztalnál se tudunk normálisan erről beszélni, mert mindig belefolyik a politikai gyakorlat. Mm. Mert én most el tudnám mondani józanul, hogy az egyik mellett mi szól, a másik mellett mi szól, az egyiknek mi a félelme, a másiknak mi a félelme. Na most tudod, az van, hogy attól, hogy Németországban óriás plakátokon kint van, hogy más a késztetés és más a cselekmény. A késztetés az... az betegség, a cselekmény, az bűn. Van segítség, ne légy bűnöző. Ez ettől nagyobb veszélyben lesznek a gyerekek. Ezzel most szoktatva van a társadalom a pedofiliához. Ezzel nagyobb lesz a tolerancia. Ettől tartanak, hogyha beemeled, várjál, ezt a megértő beszédmódot. Tényleg ettől tartanak? Tényleg, bazd meg! Nem megjátszák? Az tényleg más. Azt a néhány őszintét mondom, és nem a nersajtót. Azok szarnak az egészbe. Ezzel kezdtük a műsort. Robi, most vegyük azt a néhány őszinte, mondjuk vallásos keresztény, vagy keresztény fundamentalista fanatikust, aki nem a Origónál, meg ezeknél a szennylapoknál dolgozik. Érted? Igen. Meg nem Orbán Viktor hatalmi gépezetnek. Igen, igen. Csak azt vegyük. Igen. Az azt mondja, vagy az a felfogása, hogyha ezt a témát, akár csak a drogot, akár csak az eutanáziát, tudod ezeket, ezt beemeljük megértő beszédmóddal a nyilvános társadalmi diskurzusba, annak többszörös áttétel, egy hosszú folyamaton keresztül a legalizálásig juthatunk. Okay. Van egy ilyen veszély. Okay. Ezt mondják. Okay. Van egy ilyen álláspont, akkor már csak azt nem értem, hogy ezek az emberek miért nem tüntetnek a karmelita kolostor előtt? Na, visszatértél a politikára. Miért nem tüntetnek ezek az emberek? Én a vegytiszta... De én értem, ezek az emberek, ezek elkötelezettek amellett, hogy igenis legyen bűn, mert bűn az ő szemléletükben, hiszen keresztény fundamentalisták. Igen. Bűn a puszta hajlam, bűn a beteg gondolat, és bűn a legális, törvényes gyerekfotóra elkövetett szexuális önkielégítés. Na, ez bűn. Miért nem tüntetnek a karmelita előtt, hogy ez kerüljön be a BTK-ba, hogy erre vonatkozom büntetési tétel? Miért nem? Tehát miért én vagyok a felelős? Miért én vagyok a felelős, aki kimondom, hogy nem bűn? Miért nem Orbán Viktor, aki pedig érvényesíti, hogy nem bűn? Ha normális lesz a helyzet, ide az ingába meghívsz egy ilyet, nem olyat, aki a hatalmi gépezetben benne van, hanem aki őszintén hisz ebben, és meghívsz egy pszichológust, meg meghívsz bazd meg egy áldozatot, és akkor lehet erről beszélni. Jó, én megmondom neked, hogy miért nem tüntet, megmondom, hogy miért nem tüntettek a karmelita előtt. Miért? Ennyire nem fontos nekik a dolog, tudod? Lehet. Ja, lehet. Ennyire nem fontos, ennyire nem számít. De sehol a világon. Nem, az a helyzet, hogy sehol a világon, Észak-Amerikától Oroszországig sehol. Nincsenek ilyenek, szerinted, akinek ez tényleg fontos? És keresztény fundamentalista? De lehet, hogy van valahol a világon valaki, ahol valaki beszél. Arról az... Itt most itt Magyarországon vagyunk, nem valahol a világon. Itt Magyarországon, azt ahol mondtam, hogy mi a logikája. Engem kenszeleznek. Jó. Én takarodjak a közéletből, mert kimondtam azt, amit a BTK törvényben érvényesít. És én vagyok az, aki az meg most meg vagyok vádolva azzal, hogy valami erkölcstelent, vagy valami civilizációt sértő kijelentést tettem. Persze, hogy miközben, amikor Orbán Viktor ezt a törvényekben érvényesíti, akkor Orbán Viktor meg a nemzetet éppen felvirágoztatja, bassza meg. Hát ez hogy van? Hát ez hogy van? Akkor tudod, hogyha ő nekik tényleg ez felháborító, és ők úgy gondolják, hogy a puszta hajlam bűn, és a puszta hajlam, vagy akár a legális gyermekfotóknak a szexuális felhasználása az bűn, akkor miért nem követelik azt, hogy ez kerüljön be a BTK-ba? Mert más azt írják, más az, hogy büntetőjogilag bűn, és más az, hogy mondjuk erkölcsileg bűn. Tehát az akkor is bűn, ha otthon egyedül titokban csinálod. Nem. Ezt írják, baszd meg, olvastad. Ha valami erkölcsileg bűn, annak büntetőjogilag is bűnnek kell lenni a kurva életben. Tényleg? Miről szólnak a törvények? Mire való a törvény? Az Irán. Faszom, a törvénynek az a funkciója, hogy az erkölcsöt leképezze. Hát ezt már nem. Ja, mondjuk. Hát, hogy a hatalmi érdeket nem képezi le, tudom, azt mondod. Jaj, lehet. Tényleg, bazd meg, szarva van az erkölcsre. Bazd meg, de akkor miért hivatkoznak rá? Várjál. Az, hogy figyelj, ha valami erkölcstelen, az legyen törvénytelen. Én elvárom. Erre való. Ez a funkciója a törvénynek. Mi a fasz funkciója van? Jó, azon kívül, hogy Orbán Viktor hatalmon maradjon. Az a funkciója, bazd meg, hogy az erkölcsöt érvényesítse. Ha valami erkölcstelen, az legyen törvénytelen. Ha a kurzus azt gondolja, hogy erkölcstelen, akkor legyen törvénytelen. De hogyha kurzus azt mondja, hogy erkölcstelen, és továbbra is törvényes, ne én legyek már az, akit cancelezni kell a kurva életbe, kezdjék Orbán Viktorra. Bocs, te vagy az, akit cancelezni kell, mert a Magyar Péter alól kirúgták a Sámlit. Na, értem. Hát akkor ez az új erkölcs. Ez. Nem az új, ez volt mindig is, barátom. Ne add a izét, naivat. Mi volt az első mondatom itt a tanú után? Ki a faszt érdekel az, hogy te mit gondolsz a pedofiliáról? Nem erről szól az egész kampány. Nem erről szól, érted? Viszont, várjál, Robi, azon viszont érdemes gondolkodni, hogy te nem tudsz olyat, amit te erkölcstelennek tartasz, és mégse büntetnéd jogilag. Nincsenek ilyenek. Nincs ilyen. Az az erkölcstelen, amiben valaki a emberi jogaiban, szabadságjogaiban, élethez való jogában, tulajdonhoz való jogában sérül. A gruppen szex nem erkölcstelen. Mi, hogy felnőtt emberek beleegyezéssel, kölcsönösen részt vesznek egy gruppen szexben? Hát más, nem más, erkölcstelen, Robi, nem irigykedik. Ezt aláírom. Én mindig is szoktam irigykedni. Nem sokára oda fogunk jutni, hogy na kinézett pornót, és megírják a lapok, bazd meg. Ja, apropó, elkezdett zaklatni Kurz ezredes miattad. Nem csak a Messengerről voltam kénytelen letiltani, hanem még a telefont is. Az volt a fő problémája, csak ezt a maga annyira idétlen és szörnyű módján adta elő, hogy hát nekem ebből elegem lett, hogy te ugyanígy, de ezt mások is mondták, nem csak ő, az Ambrózit ugyanígy karaktergyilkoltad. Mivel? Hogy orosz izének szimpatizásnak állítottad be oly módon, hogy fölolvastál tőle... Fölolvastál... Orosz várjál! Hagyd meséljem el a sztorit! Fölolvastál tőle valami mondatot, és az utána következőt már nem, pedig az cáfolta volna azt a mondatot, amit te fölolvastál. Ez volt. Én erre azt írom, hogy de bazd meg, miért nem büszke erre az Ambróziát, az egész jobboldal orosz barát, bazd meg. Tulajdonképpen politikailag a fél ország, az ő felük orosz barát. Miért nem büszke rá? Szegény Ambrózit beállítottam orosz barátnak. Hát az meg szörnyű, igaz? És Ambrózi nem látta az ezt összevetik azzal, hogy rád az állami pénzből folyó sajtó zúdít ösztüzet. Na, idáig jutottunk. Szándékos félreértés keretében, és tudod, ezzel viszont... Idáig jutottunk. Ezzel viszont a jó öreg Kurz ezredes elismeri, hogy hazudnak, mert azt állítja, hogy most a Puzsér azt kapja vissza, amit gyakorolt, ugye ő szándékosan... Ezt sokan írták. Ő szándékosan félreértette. Ezt sokan írták. Szándékosan félreértette Kurz ezredest. Nem, hogy te gyilkolászol, és most téged gyilkolásznak. Akasztják a hóhért, meg írta is a... Kurz ezredest én szándékosan félreértettem, aki egy atlantista, egy nyugat iránt, a nyugati civilizáció iránt, és elsősorban Amerika és Európa szövetsége iránt, Puzsér, a NATO iróniát iránt, az Európai Unió iránt elkötelezett, és én kiforgattam a szavait, és rásütöttem, hogy orosz barát, és hát most tulajdonképpen a Puzsérnak nem lehet egy rossz szava sem arra, hogy kiforgatják azt, amit mondott, és hazudnak, hiszen hát a Puzsér ugyanezt csinálta. Hát így érvelt a Kurz ezredes, és ezzel indirekt módon elismerte, hogy szándékos félreértés, kiforgatás. Hagyjuk őket, csak... Hagyjuk őket, hát szóba hoztad, bazd meg. Azért hoztam most szóba, azt mondod, hogy hagyjuk őket. Mert az elszabadultban majd erről fognak ott nyökögni. És ezért hagyjuk abba. Ők folyamatosan belőlünk csinálnak sót, tehát más gondolatuk nincs. Hát jó, hát most ez. Oké, bazd meg, de most te szóba hozod, ezért hoztam... azt mondod, hogy hagyjuk abba. Hát mert ennyit ért. Ennyit ért, bazd meg. Visszatérve erre az egész pedofiliára, Robi, szerintem most odáig érkezett Magyarország, hogy nem csak erről, a társadalmi problémák egy jó részéről nem lehet majd rendes vitát. Én ezt nem veszem tudomásul, tudod? És soha, soha nem fogom tudomásul venni, hogy van valamilyen téma, amiről nem lehet beszélni, mert ők odafönt, ami a liberálisok kezdtek, a liberális kurzus kezdte ezt, hogy ő majd erről nem tudja, miről, hogyan lehet beszélni. És akkor ti ott oda lent, de baszki, mi az identitásunkat alapoztuk ennek a tagadására, hát nehogy már most elismerjük, hogy van olyan téma, amiről nem lehet beszélni, bassza meg. A hozzáállásom alapja az, hogy Isten után a legmagasabb kozmikus fokon állok, mint Homo sapiens sapiens. Én már csak kezése. Homo sapiens sapiens. Ja, azt hittem, mint Puzsér. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem, de majdnem. Ennek megfelelően. Hübrisznek nevezik ezt. Ennek megfelelően nincsen senki a létezésben, aki vindikálhatná magának a jogot, hogy ő akármilyen, akár erkölcsi, akár esztétikai kérdésekben, mint egy ilyen tekintély, megmondja nekem, hogy miről mit gondolhatok. De van, Robi, az angyalok. Például Kurz ezredes. Az meg. Amilyen a fam, olyan az angyalabb. Szóval az van, hogy értem, az van, hogy szabad emberként akarsz soha, meghalni a messzes gödörben. Soha életem, tisztelem. Soha életemben nem fogadtam el, hogy akármelyik liberális szalon meghatározott. Mi a faszomról szólt a Zsidók szégyene című dráma, amit mi közösen írtunk és kiadtunk. Csak valaki a nevemben. Arról szólt, hogy van egy olyan alapállás, amit szólásszabadságnak neveznek. Amit mi érvényesítünk, igen. Meg a meggyőződésünk szabadságának, meg a lelkiismeretünk szabadságának, meg az önkifejezésünk, meg az identitásválasztásunk szabadságának, amit mi vindikálunk magunknak, és nincs az a földi hatalom, amelyik megmondhatja, hogy mi nekünk mit szabad gondolni, miről szabad beszélni, mert a mi és a baszki a szívünkbe írt parancsolat, a lelkiismeret, az, ami az egyetlen, ami irányt mutat nekünk, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Vágom, Robi, ide figyelj. Meg a józan ész. Az a frontális lebeny, meg a szívbe írt parancsolat. Figyelj, Robi, sokszor előjött, hogy én már gyáva vagyok, konformista. Világéletemben ellenzéki voltam, kamaszkorom óta, és akkor még szocializmus volt. Tényleges diktatúra, tudod? A liberálisok ellen. Itt ülök most is veled. Ez egy dolog, de ez nem azt jelenti, hogy mindenbe egyet kell értsünk. Csak nevezd meg, hogy miben nem értünk egyet, jó? Eutanázia sorolnám. Oké, az eutanáziával kapcsolatban, de az eutanáziával kapcsolatban is egyet értünk, mert a tetraplégiásnak te is megengedni. Hát annak a tetraplégiásnak te is megengedni. Te meg olyannak is, akinek én nem. Na, érted? Igen, ott lehet, hogy van egy árnyalatnyi különbség. És ugyanez mondjuk a drogliberalizáció, a bizonyos dolgokban konzervatívabb. Voltam-e mind? Nem azért, mert most nyalok a Orbánnak a facomat. Nem, bazd meg. Ez köztünk hosszú évek vitája. De ha én most, ezért nem akartam erről az egészről beszélni, hogy bazd meg, te meg belekényszerítettél, mert most ebbe a szituációba az jön, hogy a fam így a Puzsértól így. Hát nem, bazd meg. Ezt mondtam egy éve, két éve, öt éve, tíz éve is. Na, a liberális szalonnak nem engedtük, hogy meghatározza nekünk, hogy miről és milyen módon szabad vélekednünk, hanem saját kánont akartunk írni, saját diskurzust akartunk írni, saját normákat akartunk állítani, saját referenciákat, és ragaszkodtunk ehhez, majd pont most fogunk engedni belőle. Majd pont most pusztán azért, mert most már nem a liberális kurzus, hanem az illiberális kurzus, és az ahhoz tartozó Rogán Antal, meg az ahhoz tartozó kabinetiroda, nem. És az ahhoz tartozó revolversajtó, meg az ahhoz tartozó kétharmados óriási pártállami erő most ezzel terrorizál, majd most fogunk engedni ebből. Bazd meg, te 60 éves vagy idén. Én 50 vagyok. Már bazd meg... Ezt szoktam mondani. Tudod. Ezt szoktam mondani, Robi. A kocka persze, már el van vetve. Tudod, mi már ezek vagyunk, bassza meg. Nem, én megváltozom. Doktor, miniszterelnök úr, mi? Hát dob mennek sikerült, bazd meg. Hát én nekem méne. Hát Hont Andrásnak sikerült. Hát vagyok én is olyan okos. Hát bazd meg. És jó, a Dopman azon keményen csinálta, 180 fok, innen oda. A Hontot azt irigy le, mert tudod, az továbbra is magát semleges, objektivista szakértőnek tartja, aki, hát majd én is elkezdek téged kritizálni, csalódtam benned, hát a Puzsér már nem, eljárok a NER médiába. Ja, képzeld, mi történt. Az a bezzeg, ami a kegyelmi úgy után volt, kétszer voltam a Lentulai műsorában. A régi bezzeg, 3 évvel ezelőtt, amik fönn van, a tavalyi, az eltűnt. Ott beszéltem pont arról, hogy mennyire megvetem a DK-t a pedofideszezésért, meg Magyar Pétert Jappinak gondolom, meg mit tudom én, tehát hamis messiásnak, de közben a Fidesz ízétem bíráltam végig, tehát alatta azért nersevik mocskolódó kommentfal volt végig, tehát ugyanazokat mondtam, hogy itt is mindenhol. Eltűnt. Szólok a Lentulainak, hova tűnt, de azt mondja, hogy nem csak az enyém, 1,5 év egész bezzegét levették, hogy ő átigazolta a Hír TV rádiótól a Mondinerhez. Igen. Mekkora átigazolás, bazd meg. Jó, de mégis, Orbán Viktor de mégis egyik zsebéből a másikba. De mégis eltüntették a izét. Most basszus. Bosszú. Várjál. Bosszú a farzseb, bosszút áll a mellény zseben. Megvették, figyelj, tönkretették a Népszabadságot, eltűnt belőle cikkinterjú. Teljesen. Az van meg, amit eltettem emlékbe. Tudod? A eltűnt a, nem az átlátszó, mi a másik bazd meg, a betűs. Igen. Azonnali. Eltűnt az azonnali. A te interjúd is, az enyém is, TGM-é kurvasok. Most eltűnt a bezzeg egész. Érted? Ez bazdnek, ez nem a múltat így szépen ki. Cancel. Hát, a Vogue, nem azt beszéltük, hogy a Vogue összes eszközét átveszi a NER. Az igen. Összest bazd meg, igen, az összes. Igen, de újabb és újabb bűnökkel bővíti ja, a bűnök sorát. Tehát ne, azért nem lehet megáll, fejlődés tudtak, nem állhat meg. Tudtak azok is azért az nem Magyarország volt, Robi, tehát azért ott is fő volt sorolva, csak nem volt mögötte ez a nagyon erőszakó, de bazd mögötte volt mindegy. Ja. Okay. Más volt a stílus, érted? Most a texasi láncfűrészes bazd meg, már Elon Muskra gondolok, érted? Ja. Húsz év alatt voltak fékek és ellensúlyok. Voltak. Voltak. Itt volt. Hát, voltak. Egyre gyengülőbbek. Voltak. Most nincs, most elszabadult bazd meg. A hajóágyú. És így megy bazd meg ide-oda. De arra nem gondolnak ezek a izék, hogy őket is elfogja? Hát ahol önkény van, és erről egyébként beszélhetünk, ahol önkény van, előbb vagy utóbb mindenki az meg bizonytalan lesz meg. Hát igen, erről érdemes. Bármikor, bárkire kerül erről érdemes sor. Lenne, erről érdemes lenne beszélni, hogy mi vár Magyarországra a következő egy évben. Mert most Orbán Viktor hirdetett egy új korszakot, korszakhatárt hirdetett, azt mondta, hogy húsvéti nagy takarítás lesz. Minden jel szerint az Orbán rendszer történetének a legkeményebb éve jön. Ez alatt az egy év alatt módosítani, az már szinte biztos, hogy módosítani fogják a gyülekezési törvényt. Ők a Pride-ra hivatkoznak, hogy ők a Pride-ot akarják eltörölni. Nem tudom elképzelni, hogy hogyan kell törvényt írni arra, hogy ne legyen Pride, de más lehessen. Nekem az az érzésem, hogy a Pride-ra való hivatkozással olyan módon fogják módosítani a gyülekezési törvényt, hogy a Tiszának ezeket az óriás gyűléseit ellehetetlenítsék. Ezt nem engedhetik a következő egy évben. Mert ezek a gyűlések, ezek olyan hangulatot teremtenek, ezek olyan erőt sugároznak, ezek olyan erőt kölcsönöznek és terjesztenek a Kárpát-medencében, Kárpát-medence 200 településén, hogy amit az emberek tömegesen, nagyobb számban együtt meg tudnak tapasztalni, az a ne féljetek. A ne féljetek érzés. És az Orbán rendszer annyira ellenérdekelt ebben a ne féljetek érzésben. Magyar Péter most bizonyította a ne féljeteket. Igen, most... Erről egyébként szeretnék most betenni egy rövid számot. Hát jó. Mert ide illik. Hát jó. És folytatjuk egy klasszikust, amikor még Nagy Feró csinált jó dolgokat is. Rég volt, nagyon rég. Én nem félek. Miért félnék? Hát én tényleg nem félek. Nincs mitől féljek. Mondom, hogy nem félek. Hát hiába mondom, hogy nem félek. Nincs mitől féljek. De miért félek? Mondom, hogy nem félek. Nem félek! 80-as évekbeli szám, államszocializmus vége felé, és most nézem a Hír TV-nek, Nagy Feró, nekem már nem kell gondolkozni semmin, a miniszterelnök megmondja, hogy merre kell menni. Megjósolta. Megjósolta. Most már nem fél. Feró már nem fél. Már nem. A félelem, az a félelem, amit itt a Nagy Feró megidézett. Mekkora volt ez a Nagy Feró? Kurva jó volt. Mennyire a Nagy Feró. Hát én rajongója voltam. Mennyire kurva jó volt ez a Nagy Feró? Amit itt felidézett a Nagy Feró. Ennek a gazdateste az Moszkva vazallusa volt. És most ugyanaz. Na de Trump, de most, az Washington. De most ugyanez a Nagy Feró meghódol. Meghódol. És már nem fél. Akkor tudod, akkor magát győzködte, hogy nem fél. Most már nem fél. Robi, és akkor Tisza kimegy, és nem félünk. Hiába is próbáltok ijesztegetni engem. Igen, nem félünk, csak nem mondjátok ki a szót, hogy pedofília. Jó? Amúgy nem félünk. De szóval az a helyzet, hogy van egy olyan, ha már itt tartunk a nem félünknél, van egy olyan sérülés a tornában, nagyon különös, amikor a tornász elkezd befókuszálni, lefókuszálni valamire a mozdulat közben, amitől szétesik a begyakorolt mozgás. A tornászoknál ezt sérülésnek hívják. Nem fizikai, szellemi sérülés. A tornagyakorlat akkor működik jól, és akkor teljesül jól, ha a nagyon-nagyon-nagyon sokszor begyakorult mozdulatsor az izommemóriából végződik. Ez azt jelenti, hogy az agyat ki kell üríteni, tulajdonképpen egy ilyen meditatív állapotba kell kerülni, és csak arra kell figyelni, hogy mozdulat mozdulatot követ. De ne arra se figyelni, hanem egyszerűen csak benne lenni ebben a flow-ban. És akkor sikerül a mozdulat, úgy, ahogy be van gyakorolva. De van egy olyan állapot, amikor a tornásznak a figyelme letapad valamire. Valamelyik mozdulatra. Mondjuk fél attól, hogy azt a mozdulatot elrontja. És elkezd arra koncentrálni, hogy azt a mozdulatot ne rontsa el, és a figyelme, a koncentrációja az odafókuszálódik a flow-ból, ebből a izommemória gyakorlatból, ebből az ösztönműködésből, ebből kiesik, és a mozgás szétesik, és a gyakorlat elvétődik, szétzuhan. Ez egy sérülés. Ez azért sérülés, mert a legközelebb neki fut, megint megtörténik. Tehát akkor ő megsérült, lesérült. Nem fizikailag sérült le, hanem mentálisan, de ez egy sérülés. Ilyenkor egy pszichológust vagy egy pszichiátert kiutalnak a sportoló mellé, amelyik foglalkozik vele, mert egy ilyen sérülés mögött valamilyen mélyebb ok húzódik, ami egy életkrízis, valamilyen élethelyzet, valamilyen rossz gondolat, aminek van valahol a mélyben egy forrása, és azt föl kell tárni, meg kell érteni, föl kell dolgozni, és akkor ebből a sérülésből ki lehet jönni, és akkor lehet megint nagyon jó torna gyakorlatokat végezni izommemóriából. Ö, Na most nekem az az érzésem, hogy valami ilyesmi történt a Magyar Péterrel. Először is leszögezném, hogy áradjon a Tisza. Ezzel kezdem. Ez most az egyetlen esélyünk jelenleg a jövő évi 26-os választásra vonatkozóan. És eddig annyira reménykeltő volt az elmúlt egy év. És azért, mert Magyar Péter úgy viselkedett, mint egy rockstar. És most valamiért kiesett ebből, és elkezdett lift zenét játszani. Mit csinálni? Lift zenét játszani. Az mi a faszom? A lift zene? A lift zene az, ami senkit nem sért nagyon, senkinek nem is tetszik nagyon, de egy olyan hangulatos zene, amire nem figyelsz oda, és jól esik nem odafigyelni. Ja, értem. Érted? Egy ilyen hangulatos. Ilyen jó hangulatos, de semmi megosztó, vagy semmi nagyon durva. Na ez a lift zene. Mindegyikünknek más a lift zene, van, akinek ez idegesítő lehet. Szóval az van, hogy Magyar Péter eddig forradalmár volt. Most elkezdett politikusként működni. És ez nagyon nem jó jel. Nem azért nem jó jel, mert Magyar Péter mozgalmára nézve, hanem mert Magyarország reményére nézve. A megsértett büszkeségből beszél belőled, barátom. Tényleg így gondolod? Nem, de olyan jó volt teszéd. Na jó, azért van benned narcizmus, most ettől függetlenül. De figyelj, te tényleg úgy gondolod, hogy az Orbán rendszerrel nem mélyrehatóbbak, súlyosabbak és fundamentálisabbak a problémáim annál sem, hogy az Magyar Péterről... De tudom. Én nekem egyébként ez az egész sose. Én mindig azt mondtam, hogy a NER-t nem lehet leváltani, mert a magyar társadalmat nem lehet leváltani. Kurva pessimista vagyok. De ez inkább arról szól, hogy nem szeretsz pofára esni, és inkább... Tudom, inkább elmondtad már sokszor. Magánbeszélgetésbe, közélet, vagy... Na, hogyha nyilvánosba egyaránt. Tudom. Hova lehet emigrálni? Én nem akarok Bécsnél messzebb. Menni. Ad nekem a pénzedet, bazd meg, elmegyek én Bora-Borára. Én arra gondoltam, hogy nyitnék egy cukrászdát Bécsben. A rendszerváltás nagy ígéretét megvalósítanád. Igen. Eljött az idő. Cukrászda Bécsben. Inga cukrászda. Szóval, az a rossz hír, hogy jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy a Rogán Antalnak sikerült a Magyar Péter pszichéjét. Ugye Rogán az egy metafora. Én nem nézem ki az egész gépezet teljes működtetését Rogánból. Itt tudod, hogy működik egy ilyen rezsim, Robi? Nem központosítva, a kis, pici izék önjáróvá válva. Tudod? A narratívát a Rogán minisztériumában írják. Most nem azt állítom, hogy a Rogán írja, de hogy a Rogán koordinálja ezt a munkát, az kurva élet fasza. De nem vagyok ott. Na, tehát, hogy az... Ő a miniszter. Tehát ő vezeti a miniszterelnöki, miniszterelnöki kabinetirodát, ami kvázi minisztérium, és történetesen ez az igazságminisztérium. Na most a helyzet az, hogy a Rogán Antal az egy éve folyamatosan darálja a Magyar Pétert. És én nekem, tudod, sokan, akik bírálják a Magyar Pétert, és pont azért bírálják, mert azokra a jellemgyengeségeire mutatnak rá, amely jellemgyengeségek esetleg emögött a helyzet mögött is állhatnak, ami a sznobjektív lemondásához vezetett, meg a rock'n'rollról a lift zenére váltásnak a körülményeihez vezetett. Ők azt mondják, hogy ezért alkalmatlan. Én meg azt mondom, hogy ezért alkalmas. Pont ezért. Emiatt a lelki alkata miatt alkalmas. Mert szóval, hogy hasonló ívású, mint az ellenségei. És Márki-Zay Péterekkel ez a feladvány nem megoldható. Hát ez ilyen szent bolondokkal, mint Hatházi Ákos, ez a feladvány nem megoldható. Szentem van a hangsúly, nem a bolondon. De azért értitek, hogy miről beszélek, ugye? Tehát ez... Az a faszi az egész életét rátette erre a mizére, korrupció. Én nem pózolok ezzel, hogy támogatom Magyar Péter ambícióját, hogy rendszert váltson, hanem én ezt komolyan gondolom. Én ezt halál komolyan gondolom. Olyan halál komolyan gondolom, amilyen halál komolyan gondolja Orbán Viktor a tavaszi nagy takarítást. Meg a szuverenitás védelmet a következő egy évre vonatkozóan, ami azt jelenti, hogy minden Európai Unióba beáramló, Európai Unióból, illetve Norvégiából, illetve Egyesült Államokból, és bárhonnan a világon, nem, ezt az Horváth Oszi fogalmazta meg jól, latin betűs pénzt nem. Ja, világos. Latin betűs pénzt, tehát yuant, meg rubelt, igen. Tehát várjál. Ez a szuverenitásunk, ez a mi szuverenitásunk. Valami nem. Latin, hiszen hát Szent István mégiscsak latin ritusú egyházra. De még ebben sem konzekvens az egész, hiszen a Pázmány kapott egy halom usait pénzt. Vannak egyenlőben. De át kellett váltani Ruberre, és úgy elfogadták. Az a poén egyébként, hogy most már az önkény olyan szintű, hogy hát csak ti. Érted? Hát mi? Hát mert ti vagytok az ellenségeink. Kész, jogállamnak lőttek. De mit gondolsz, a bíróságot miért akarják bedarálni? Meg listázni, meg a faszom. Tudod? Szóval, hogy most nagyon kemény év jön, és nekem van egy olyan rossz érzésem, hogy a választási törvény módosításával, meg a szuverenitásvédelem szigorításával nagyjából az ország átvezetése zajlik ebből a hibrid rezsimből, ebből a tekintélyelvű önkényuralomból, hát egy ilyen egyre diktatórikusabb irányba. Ja, ja. Hogy ez zajlik. Van egy olyan nagyon rossz érzésem, de ne legyen igazam, hogy a 2026-os választás az utolsó olyan választás lesz, ami még nyílt kimenetelű. Ami még alakulhat akárhogy az emberek szavazataitól függően. Van egy olyan nagyon rossz érzésem, hogyha most 26-ban nem lesz vége az Orbán rendszernek, akkor 30-ban már nem fog számítani a közvélemény állapota, már nem fog számítani, hogy hány szavazója van a Fidesznek, ez az egész korszak lezárul, mert már fehér Oroszország leszünk. Tehát az azt jelenti, hogy majd kiírják a választást, de már mindenféle pártok, meg mindenféle civilek nem ellenőrizhetik a választás tisztaságát. Már a választásnak nem lesznek meg azok a biztosítékai, amiknek a mentén egyáltalán el kell számolni a szavazatokkal. Hát egy ilyen fehér oroszországi választás, egy ilyen most is csak díszlet a demokrácia, de még vannak bizonyos érvényes elemei. És hogy akkor ennek vége lesz, és a következő válasz, és akkor viszont tudod, tök mindegy, hogy mit gondolnak a magyarok. Nyilván ezt az Európai Unión belül nem lehet megcsinálni. De lesz 5 év múlva Európai Unió? Eddig ezt a műveletet, ezt a lépést, ezt az utolsó lépést az önkényuralomból a diktatúrába, a tekintélyuralomból, ebbe a nyílt elnyomásba még nem lehetett megtenni, mert az útjában állt az Amerikai Egyesült Államok, meg az Észak-Atlanti világrend. De ez a helyzet most megváltozott. Donald Trump színre lépésével, aki kifejezésre juttatta, hogy Zelenszky egy diktátor. Jó. Oké, de Zelenszkij egy diktátor. Értem a fals. Ízlelgást. Értem a fals. Ezt a Zelenszkij egy diktátor. Világos. De tudod, a Putyinról nem mondott ilyet. Na ez. Mert tudod, a Putyinról nem. Mert attól, a Zelenszkij. Ja, igen. Mert hogyha azt mondja, hogy figyelj, azért csúnya dolog az orosz irodalmat, meg az orosz operát, meg nem tudom mit betiltani, ez barbárság. Én ezt elmondtam sokszor, meg megszüntettek minden pártot, amit kik, meg egyházat, amit orosz izének. Hát háborús helyzet. Háború. De az, hogy ez az a kritika, ami bizony sokszor igaz az ukránokra, én ott szoktam begorombulni, amikor felemás, aki ilyeneket mond, az Putyint sosem mondja, hogy ott mi van Oroszországban, tudod. Szóval. De megsértődnek, hogyha orosz barátnak. Szóval, hogy ez a helyzet most megváltozott. Ez a helyzet most megváltozott. A világrend az lett, és Orbán Viktornak ez az évértékelő beszéd, de már erre vonatkozott. Megint nyerekben van, megint fölényben van, de a különbség az, hogy most épp nem világpolitikus, most egy évig nem az lesz, most hazajön. Most Magyarországon lesz. Most ezzel fog foglalkozni. Most ezt a tüzet fogja oltani. És elkezdte. És a helyzet az, kibaszott szomorú vagyok, de a helyzet az, hogy visszavette a kezdeményezést. Tehát most egy év után újra ő alkotja a narratívát. Ő írja a narratívát, és az ellenzéki sajtó meg a Tisza az, ami reagál. Bízom benne, hogy ez nem lesz így, bízom benne, hogy ez változhat, de minden esetre a jelen helyzet, jelen pillanatban ez. Robi, volt olyan a világtörténelemben, hogy amikor beindultak ilyen folyamatok, második világháború előtt, más esetekben, azt tényleg a civil társadalom, a nép, az értelmiség, a faszom tudja, nevezzük bárminek az ellenerőt, azt megakadályozta. Volt ilyen. Egyről tudok, Franciaországban a Léon Blum kormányt meg akarta buktatni a Action France, így nevezik, és a tűz... Nem, de a tűzkeresztesek. És a két nagyon rokon, és a tűzkeresztesek, a francia fasiszták. És a Népfront ellenállt. De ott mégsem ők voltak kormányon. Egyrészt, aztán jöttek a németek, bazd meg, az kézba, érted, ledarálták de őket, minden, mint a szart. De minden esetre ez a fogalom, hogy Népfront, ez ott született. Sajnos Magyarországon ez nyert egy ilyen nagyon-nagyon pejoratív konnotációt. A MSZNP elnevezte hazafias Népfrontnak a saját kriptokommunistáit, és ebből aztán ez az egész szó, hogy Népfront, ami egy nagyon nemes fogalom, arról szól, hogy a marxistáktól egészen a polgári középig egy széles összefogás a fasizmus ellen. Ezt jelentette eredetileg a Népfront. Még királypártiak is voltak benne. A kettős kereszt vérszövetség az a Magyar Front tagja volt. 45-ben elsőként tiltották be. Na ennyit meg a... Tehát ez volt a Népfront. Ez a Népfront fogalma. Valójában ezt a Népfrontot kéne feltámasztani. Itt és most Magyarországon valójában. Teljesen szét van atomizálódva a társadalom. Semmi szolidaritás, de nincs szakmák között semmi. Eleve nincs társadalom. Tehát az a helyzet, hogy hiányzik a társadalmi szövet. Ja. Hiányoznak a csatornák. Egyébként, amikor az ember magányossá válik, tudod, amikor tényleg bejön a diktatúra. Gyerekkorunkban mindig azzal poénkodtunk, hogy ne félj addig, amíg engem látsz. Ha engem már nem látsz, na akkor félhetsz. Amikor majd itt nem ülök melletted, mert családom van, tudod. Figyelj, nagyon szörnyű azért egy diktatúra, Robi. Tehát el vagy szigetelve. Lehet, hogy sokan igazat adnak neked, de fogják a pofájukat, nehogy bajuk legyen, tudod? Van egy nagyon rossz együttállás. Ez két kompetensből áll. Az egyik az az, hogy azt Orbán hittem, most a csillagászatit mondod együtt. Nem. Világpolitikai és belpolitikai együttállás. Az egyik az az, hogy Orbán Viktor akkora felhatalmazást kapott Magyarország keleti típusú átalakítására a globális erőtérből, amekkorát soha. Tehát ő neki már ez a politikája egy jó ideje, de nem kapott hozzá ilyen felhatalmazást, hogy Xi Jinping, Vladimir Putin és Donald Trump egyaránt az ő szövetségese, az ő kurzusának, az ő világnézetének a képviselője. Gyakorlatilag megkapta a világ felhatalmazását. Miket nem mondasz, lázad? Jó, most hát lázadnak. Brüsszel ellen. Bátor lázadók. Brüsszel ellen, a tintanyalók ellen. Ja. Tudod? Ja. Igen. A széteső Brüsszel ellen, a lázad. Brüsszel ellen. Kurva könnyű lázad. Az ellen lázadni, amelyiknek se külpolitikája, se diplomáciája, állati se hadserege, állati kíváncsi se lennék, szociális politikája, állati se adópolitikája. Várjál, állati kíváncsi lennék erre a sok büdös tróger idézőben jobboldali megmondóra, hogyha tényleg egy túlhatalommal szemben lennének, akkor mennyire lenne nagy a pofájuk. Várj, voltak ilyenek, bizonyos nácik, azok a liberális túlsúly alatt is nácik voltak, őket becsülöm is. Nem, ez nem irónia. Érted? Nem, ez nem irónia. Oké, hogy nem. Szeretném, ha ők bármilyen hatalmat kapnának, de morálisan fölötte vannak ennek a sok segnyalónak. Ez nem irónia, ezt meg kell érteni. Ezt már múltkor is mondtuk. Ez nem arról szól, hogy ez megy szembe a szekta szellemmel, meg ez megy szembe ezzel a ideológiai elvakultsággal, ami minden morális szempontot nélkülöz. Hogy valaki minden, az élet minden terén más gondol, mint én, de belenézek a szemébe, és hiszem, hogy hiszi vallja azt, amit gondol, azt, amit mond, és becsülöm érte. Becsülöm a meggyőződéséért. De nem értek vele egyet. Tudod, a jelenkor az azt mondja, hogy az ilyet üsd. Te meg azt mondod, hogy tiszteled. És bazd meg, ott tartunk, hogy én tisztelem a Szakács Árpádot. Már 500-szor elmondtad. Ja, de nem értek vele egyet, Figyelj. De látom azt, hogy a meggyőződéséért ő mit adott fel, és becsülöm érte. És az a helyzet, hogy egyáltalán nem vagyok elragadtatva attól a helyzettől, ami most van, mert én óhajtottam hinni azt, hogy a Magyar Péter és a Magyar Péternek a mozgalma az legalább a bontógolyónak a szerepét el tudja látni. A rendszer jól láthatóan túl van a zenítjén. Jól látható az, hogy már elvesztették az utcát, elvesztették a kommentmezőt. Jól látható az, hogy egy új narratíva kezdi kiszorítani a régit. Jól látható az, hogy Orbán Viktornak a megélhetési válságra nincsen tényleges megoldása. Tud pénzt osztani, de nagyjából olyan pénzeket tud szétosztani, amiket olyan adónemekkel szed be, amiket fölemel. Hát fölemel adókat. Nem hallottad, hogy 2030-ra a kismamák már adómentesek. Erről beszélek, hogy fölemel egy csomó adót, veszed egy csomó pénzt, és akkor kihirdet egy jóléti programot, és azt visszaosztja. És akkor van egy ilyen élmény. És akkor ez nagyjából szociológusok, meg áruló pszichológusok magyarázzák el, hogy az egy élmény lesz, hogy odaadod, de az, ahogy elvonod, az nem olyan élmény lesz, és az majd úgy fog, azt az érzetet fogja kelteni, hogy te segítettél nekik. És ez majd neked jól fog jönni, és így elmagyarázzák Orbán Viktornak, hogy hogyan adjon úgy, hogy elvesz. De hogy valójában Magyar Péter egy lehetőséget jelent arra, hogy lebontsa ezt a rendszert. De olyan nagyon sok idő van még 26 tavaszáig, hogy rettenetes. És a Magyar Péternek az állapotát elnézve... Na, Bora-Bora, add ide a pénzed. Hát nem olyan... Nem olyan, tehát faszom megy Bécsbe. Nem olyan, tudod... Nem közel olyan, van. Nem olyan, igen, nem olyan fényes a helyzet. Szóval az a helyzet, hogy nekem volt egy... Már a kezdet-kezdetén volt egy olyan rossz érzésem, hogy ezt a Terminátor üzemmódot, ezt nem lehet 26 tavaszáig vinni, amiben a Magyar Péter van. Hogy itt a Magyar Péternek most már kellene találnia maga helyett olyanokat, akik a Menczer Tamással egymást arcba köpőst játszanak a utcakövén, miközben a Magyar Péternek el kéne kezdenie elemelkedni, mint egy államférfinak. El kéne kezdeni a Magyar Péternek nemzetstratégiát hirdetni a magyaroknak. Távlatokat látni, meg átlátni, egy formátumot mutatni. Tehát államférfivá válni. És közben kellenek olyan emberek, arcok, akik szintén azonosulhatóak lesznek, és szintén saját brandjük lesz. Akik majd a Menczer Tamással vívnak. Meg szakpolitikusok, akik elmagyarázzák, hogy így lesz a jó az oktatás, meg így lesz a jó az egészségügy, meg így lesz a jó az a vidékfejlesztés, így lesz a jó az infrastruktúrafejlesztés, így lesz jó a külpolitika, és így tovább. És hogy ezek mind-mind-mind kellenének, mert ez egyelőre csak egy reality élmény. És én ezt az aggodalomnak a hangján mondom. Robi, annak idején, amikor a második világháború véget ért, akkor minden közép-kelet-európai országban próbáltak valahogy ellenállni a oroszoknak, és nem ment. Amit megszálltak, azt megszálltak, bazd meg. Nem ment. Ledózerolták, mint a szart, és találtak hozzá embereket. Sok embert találtak hozzá. És a nép egy részét is megtalálták vele. Tudod? Elmondtam egy régi apun, azóta valaki le is írta, és meg egy srác még rajzokat is csinált hozzá. Az önkény uralmi söpredék hét archetípusa, így neveztük el. Ha ezeket elmondom a hetet. Az első, ez fokozat, ezek embertípusok. Ha ezekkel találkoztok, egyre nagyobb számba, és egyre nagyobb a pofájuk, annál nagyobb a baj. Annál nagyobb a baj. A hatalom csizmaszára mellől csaholó, aki visszaböfögi és visszamondja a vezércikket, és nincs egy kurva önálló gondolata se. De a hatalom biztos tudatába pofázik. A következő a gyáva, főleg a gyávából, meg az ilyen tényleg konformistából lett ilyen szakértősködő, aki hát figyelj, ez működik, hát ez így működik, hát azért sikereket érünk el, hát én se szeretem, igen, vannak még hibák, de hát azért be kell látni, hogy az ilyenek csinálják azt is egyébként, hogy kurvára relativizálnak. Mondott Bucsai mészárlás, az EU-nál milyen jogszabályokat hágtak át Brüsszelbe? Találkozunk ilyennel. Kurvára. Ők nem a hatalom emberei, ők megszakértik a dolgokat. Akkor van a kisfőnök, akire utalást tettem, a helyi szerkesztőségbe, főszerkesztő, polgármester, vagy annak valamelyik embere, intézményvezető. Tudod, ez a még nincs is igazi diktatúra, de ő már, de figyelj, ebből bajunk lesz, ne haragudj, most muszáj, hogy kirúgjalak. Én nagyon sajnálom ezt, én ezt nem akarom. Ezt nem akarom, de figyelj, felelős vagyok a településért. Felelős vagyok a múzeumért, felelős vagyok a szerkesztőségért, felelős vagyok az iskoláért, a tankerületért. Ahogy Orbán Viktor az országért. Hát persze, persze, persze. Érted? És akkor jön a többi is, például az, aki tehetségtelen, szar és egész életében semmit nem csinált. Vagy amit csinált, azt bárcsak ne tette volna. És most a párthűség, az ugatóként eljött az én időm, most megmutatom, most bosszút állhatok a professzoron, a művészen, a tanáron, tudod, a sikeresebb embereken, most köpködhetek rájuk, most a szart beléjük törölhetem, hú, bazd meg, most eljött az én időm, most hirtelen művész lettem, költő lettem, bazd meg, vagy bármi lettem, tudod? Hendrik Höfven. Nem, ő tehetséges volt. Ő az előző volt. Ő az előző volt. Igen. A Höfgen az tehetségtelen volt. Ő az előző, az a főnök, aki be van szarva és idomul. Utána jön... Akkor te a Vidnyánszkiról beszélsz? A Vidnyánszki is kurva tehetséges. Na, tehát akkor egyébként most akkor kiről beszélsz? Most ennél... Bencsik Andrásról beszélsz? Érdemes példákat mondani. Várjál, most erre a izére? Erre, a tehetségtelenre, akinek eljött az ideje. Apáti Bence? Én nem tudom, hogy ő milyen... De bazd meg... Balettáncos! Ha elmennék és megnézném, hogy Apáti Bence azzal a férfias izével, bazd meg, tűlszoknyába, hogy táncol, akkor lehet, hogy tudnék, ez egy típus, Robi, a faszom se tudja, hogy ki tartozik ide. Lehet, hogy Magyarországon nincsenek is ilyen. Tudod mit? De tele van. Jó, hát akkor talán nem olyan nagy dolog egy nevet mondani. Puzsér Robert. Na jó, elmész a picsába. Te mész el a picsába, bazd meg, most itt most kipécézzünk embereket. Jó, nem, olyat mi nem. Ez egy típus, bazd meg. Ez egy típus. Én, jó, oké. Egyébként én mindig utáltam, hogy te emberekbe beleálltál már 20 éve is. Hát most visszakapom. Egyszer, egyetlen egyszer. Egyébként tényleg hogy hívják ezt a csávót? Azt a baseball sapkás hajóágyú. Ambrózi. Ambrózi. Az Ambrózinak most tényleg te olyan geci volt, hogy nem olvastad el, hogy amit írt teljesen? Én nem emlékszem, én nem csak tudom. Hiszetted? De ha így volt, kurvára bánom. Ha így volt, ha tényleg volt kérjél valami, amit ő mondott, és azt mondta, hogy éljen Putyin elvtárs, aki megvédelmezi a nyugatot önmagától, a istentelenséget, az elfajzottságot visszatéríti a kereszténységhez. És ezután jött egy olyan mondat, hogy csak vicceltem, és én ezt kihagytam, lehagytam, hogy őt befeketítsem, és sajnálom. És innen is bocsánatot kérek Ambrózi Árontól, amire úgy hittem, én magam is úgy hittem, hogy orosz barát. De most már tudom, hogy atlantista. Így most jó, már tudom, és figyelj, Robi, sajnálom. Várjál. Utána jön a született geci. Az az ötödik típus. Ezt már csak akkor fogjátok megismerni, amikor vernek titeket. Tehát ő az, aki azt mondja, hogy az előző azt mondja, hogy eljött az én időm, most már nagy ember lehetek, és az azt mondja, hogy már a jó világnak. Ezt a ötödik mondja a született geci. A tornatanár típus. Te nevezted el így, én nekem egyébként a tornatanár... Mocák. A Mocák, aki mint addig tróger volt, és most már verheti le a veséket. Az első a csizmaszár mellől csaholó, ugató tömegember, aki visszaböfögi a vezércikket, az, ha kiképzi magát, lehet ez az ötödik. Utána jön a névtelen feljelentő, aki... Hát elszaporodnak, bazd meg, hogy mit beszélt, hogy beszélt. Nekem kötelességem, állampolgári kötelességem, hazafias kötelességem, a magyarságért, a nemzetért, és akkor mindenkit. Természete följelent, és természetesen a saját személyes sérelmei alapján, és itt kezdődik egyébként, amikor a rendszerben már senki nincs biztonságban. Most egy önkényuralmi rendszerben van mondjuk két meggyőződéses neres. Ha mondjuk ez tényleg elmegy, bazd meg, a diktatúrába, amit itt félig poénkodva vizionálunk. Van két neres, egy faluba bazd meg, és kurvára utálják egymást, mint a szart. Szerinted nem használják ki, amit minden önkényuralomba kihasználtak, hogy följelentgetik a másikat? És az győz, akinek jobbak a kapcsolatai. És onnantól már te izé vagy lipsi hazaáruló pedofil, bazd meg, a szomszédja. Ted? Senki, tehát egy ilyenben senki nem lesz biztonságban. Legfeljebb az a nagyon belső kör, mert ott megy a gangster, minek nevezzem, gangster erkölcs. Tudjátok, ez a meg bevédjük egymást. Bármi történik, bevédünk téged. Ha viszont te kibeszélsz a kánonból, vagy kilépsz, áruló vagy, és dupla olyan büntetésed lesz, mint a szimpla ellenséggé. Ezt lát. Sandy Romulus. Ruszin. Jó, oké. Sandy Ruszin Romulusnál már ezek látszanak, tehát ő szépen elárulta ezért a közegét. És akkor az utolsóra mondtam azt, na azt viszont békeidőben is látjátok, hogy a áldozatokon gúnyolódó. Tehát, de ez elmehet bármeddig. Tehát ha itt mondjuk az utcán, tehát olyan emberek léteznek, akik amikor már mossák föl a vért, az akkor is azt mondják, hogy csak nyavajognak, visítoznak, ajvékolnak, jobban élnek, mint valaha. Amikor bazd meg, ha itt az utcán lőnének tarkón embereket, tömegével bazd meg, ez a típus akkor is azt írná, hogy jaj, hát most ugyan már, hát csak visítoznak a messzes gödörbe, bazd meg, hát semmi nem változott itt, sőt, jobban élnek, mint valaha. Én ezt tartottam egyébként a legundorítóbb, legaljábbnak, az önkényuralmi rezsimek, vagy önkényuralmi söpredék hét archetípusából, és amikor az apun erről beszéltem, akkor az az apu volt, aminek a második felébe a Bayer családjával kapcsolatos, az Ungvári Krisztián által de ez két tök különböző téma volt, és nagyon élesen ez is választottuk, mert egyébként a főnökök, a rendszer működtetői nem tartoznak bele ebbe a hétbe. Ez hét kisember típus, bazd meg. Ezek kisemberek. Ez nem a pártfőnök, bazd meg, ez nem Orbán Viktor, nem is Bayer. Ezek a kis emberek. És amikor ezeket látjátok elszaporodni, ott kibaszott kurva nagy baj van. Na. És ezek a kis emberek, ezek ugyanúgy a jungi tudattalamban vannak. Ezek az archetípusok, amikről... Jó, én ironikusan neveztem arra, ideál típusnak is. Nem véletlen, de vannak ezeknek de nem véletlen, a vegyülékei de nem véletlen, hogy mindenhol, minden diktatúrában ugyanezek, meg minden önkényuralom, már önkényuralmakban ugyanezek választódnak ki. Persze. És válnak. És erre, és akkor rátérhetünk arra, amit mondtál, amit én viccesen úgy neveztem, hogy a természetellenes kiválasztódás. Az önkényuralomba kik választódnak, ki bazd meg? Hát nem a költő, meg az író, meg a szobrász. Jó, volt Eisenstein, meg van, akik megbecsült a rendszer, megkötötte a maga kis különalkóját, és kurva jó dolgokat csinált. A legbrutálisabb diktatúrába is. Harmadik birodalomban is voltak tehetséges írók. Gerhard Hauptmann például. Heidegger. Viszont diszidált, mert már nem bírta elviselni. Legjobb filmjeit a terror. Azt ott csinálta, nyugaton már két szart csinált. Már magához képest szart. Tehát vannak zsenék, de azért, tudod, azért többségében kik választódnak ki egy önkényuralomba? Aki egy rendes versenybe nem tudna. Tehát a kontraszelekció indul be. Ezért neveztem természetellenes kiválasztódásnak. Ja. Akarsz még erről beszélni? Beszélj, már megnézném a lovamat, nagyon kell. Magyar Péterről azt tudsz. Na. Szóval az a helyzet, hogy a Magyar Péternek nagyon nagy szüksége lenne arra, hogy megértse, megtapasztalja és elsajátítsa, hogy az erő az nem csak a frontális terminátor nyomulásból fakad és következik. Tehát, hogy az, amiben ő az erőt látja, az idáig tudta eljuttatni, és ezt tovább fogja erőltetni, akkor ledarálják. Most már a legjobb úton vannak e felé. Hanem most már el kéne kezdenie egyrészt bízni emberekben, megengedni Tisza politikusoknak, hogy megszólaljanak. Bizonyos kompetenciákat kiengedni a kezéből, és bizonyos folyamatokat átengedni. Bizonyos folyamatokat elengedni, és elkezdeni az egész szervezet, meg az egész mozgalom, meg az egész törekvés fölött lebegni. és minden mást most már egy intézmény végezzen, amelyik elbírja annak a terhét, amit ő nem fog elbírni még 14 hónapig. Nem fog. Ez most már elég jól látszik. Már a Partizán interjúban látszott. A Partizán interjúban láttunk egy Magyar Pétert, az nem nagyon emlékeztet arra a Magyar Péterre, akit egy évvel korábban láttunk. Nem nagyon emlékeztetett. Ez a Magyar Péter, ez gyanakvó, senkiben nem bízik, nem is nagyon tesz különbséget Gulyás Márton és Menczer Tamás között, amikor velük beszél, pedig nincs az az Isten, hogy ne lássa köztük a különbséget. Ez a Magyar Péter, ez jelenleg ebben, meg ebben a koncepcióban, vagy ebben a tervben nincsen benne még 14 hónap, csak az a nagyon rossz érzésem van, hogy ő nem tudja ezt a tervezést intézményesíteni, vagy kiengedni a kezéből, hanem gyakorlatilag ő egy teljesen saját projektnek tekinti ezt az egészet, úgy, mint egy reality hős. És ebben a reality hős szerepben ő egyébként kurva jó. Ő valójában egy nagyon jó média szereplő. Ez az ő nagy tudása. Egy nagyon jó szónok, egy nagyon jó népvezér. Ebben ő nagyon jó. De jelenlegi meglátásom szerint nem vezető. És vezetővé kell válnia, vagy találnia kell egy vezetőt, akiben megbízik. Vagy így, vagy úgy. Ő jelenleg csak a saját média szerepléseiért felel, és a saját média szerepléseitől remél mindent. De ez így nagyon kevés. Ez így nagyon kevés lesz. Neki bíznia kell, és neki ki kell szerveznie kompetenciákat a saját kezéből, és főleg nem szabad minden helyzetben egy ilyen görcsös kontrollállapotban lennie, hogy ő neki kell felügyelnie minden helyzetnek a kimenetelét. Hát a Donald Trump is egy, mondhatjuk, hogy egy világklasszis reality hős. Ezt azért elmondhatjuk róla, hogy ebben a Majka nagyon jó volt, ebben a Donald Trump világklasszis. Jó, Pongó se volt rossz benne egyébként most. Elon Musk. De a Trump, az Elon Musk is jó ebben. Nem fog kiderülni, hogy mennyire, mert Dél-Afrikában született. Ezért nem indulhat az elnöki posztért ezért. Ja, világos. Lehet, hogy ott van nála. Nem tudom. Szóval a lényeg, hogy a Donald Trump amellett, hogy egy kiváló reality hős, amellett ő abban az értelemben igenis vezető, hogy tudja, hogy mihez ért, tudja, hogy mihez nem ért, és amihez nem ért, arra talál egy olyan embert, aki ért hozzá, és arra rábízza. Ez a napnál világosabb. És azért, mert őt nem érdekli semmi, csak a média szereplés, meg az élményszerzés, ezért a Trump ebben utazik, és ami nem érdekli, minden mást meg lead. De ehhez kellenek olyan emberek, akikben a Trump megbízik. És a Trumpnak az a hozzáállása, hogy akikben megbízik, és akik addig nem baszták át, azokban bízik. És ezért aztán tudott kurzust építeni, és le tudta váltani a republikánus elitet. Figyelj! Na most, a Magyar Péterrel az a probléma, hogy a Magyar Péter, és ez ebben a vonatkozásban nagyon hasonló a Márki-Zay Péterhez, egyszerűen azzal a képességgel nem rendelkezik jelenleg, azzal már a Márki-Zay sem jelentkezik. Mert a Fidesz minden tehetséges embert beszippantott, bazd meg. De szerintem nem ez az oka. Jó, nem a Diák Dánielre gondolok, Szerintem nem ez az oka. Azt egyébként csodálkozom. Szerintem arról van szó, hogy a jó vezető, az nem azért jó vezető, mert ő mindent tud, A rossz vezető meg nem azért rossz vezető, mert ő nem tud mindent. Ez csak a rossz vezető gondolja, hogy ez teszi a különbséget. A jó vezető az azért jó vezető, mert tudja, hogy mit tud, tudja, hogy mit nem tud, és amit nem tud, azzal kapcsolatban tudja, hogy ki tudja azt, és arra rá tudja bízni. Ez a jó vezető. És simán van, hogy egy jó vezető fele annyit tud, vagy negyed annyit tud, mint egy rossz vezető, de az egy dolgot, ami fontos, tudja, hogy mit tud, és mit nem tud. És amit nem tud, az rábízza olyanra, aki tudja. Míg a rossz vezető lehet, hogy kétszer annyit, négyszer annyit, 16-szor annyit tud, de nem tudja, hogy mit nem tud. Annyi mindent tud, hogy nem lát rá arra, mert kitakarja, vagy mint a nap felkelte után eltűnik a hold, meg eltűnnek a csillagok, eltűnik a látóteréből az, nem lát rá arra, amit nem tud. És ezért azt képzeli, hogy azt is tudja. Na, ilyen a Gyurcsány. Na, ilyen a Gyurcsány. És most van egy kurva rossz jel, hogy újra Magyar Pétert akarok mondani, és úgy kezdem el, hogy Orb. Nem jó. Az a nagyon rossz jel, hogy a Magyar Péternek nincs ilyen fogalma. A másik nagyon rossz jel, hogy a Magyar Péter nem tud különbséget tenni a vazallus meg a szövetséges között. Valójában nem is érti azt a fogalmat, hogy szövetséges. Nem érti. Hanem pontosan ugyanaz a hozzáállása kb. Mint az Orbánnak meg a Gyurcsánynak, hogy vagy teljesen alárendelt. Erről beszéltem, Robi, hogy a magyar társadalom ezzé vált véglegesen, bazd meg. Hogy vagy alárendelődsz az én érdekeimnek. Hát én meg aztán és annak, amire én használni akarlak, vagy az ellenségem, vagy és akkor elsöpörlek. Ja, ja. Ez egy kétfázisú kapcsoló, és bazd meg nincs harmadik lehetőség. De még az is megérné, hogy legalább ők ketten nyírják egymást, és a kis légüres térben egy kis szabadság megmarad. Ugye? Hát ja, az egy párt rendszerbe vége kész, tehát az kompec. Tudod, ahhoz, hogy értse a Magyar Péter, hogy mit jelent az, hogy szövetséges, ahhoz kéne értenie ezt a mellé rendelt baráti kapcsolatot. Tehát nem alárendelt, mert ő az alárendelt kapcsolatot értelmezi barátságnak, és a mellé rendelt kapcsolatot meg ellenségességnek. Meg kéne értenie ezt a mellé rendelt baráti kapcsolatot, hogy valaki nincs alárendelve nekem. De már megint olyan evidenciákat magyarázol, Robi. Evidenciákat. Ez most nem trollkodás, ezt komolyan mondom. De most ezek ki vannak mondva a Magyar Péterrel kapcsolatban, ennyire egyértelműek, mindenki tudja, minden kommentmező tele van vele, és most fölöslegesen pofázom, ezt mondod? Hát itt ennek a közönségnek a Magyar Péter nézi az apu. De ezek nem, fasz nézi. De hiszünk abban, hogy az, ami elhangzik, az, ami a közös gondolkodásba, a közös feldolgozásba, az a közös értelmezésbe. Az hát, ha eljut és átszivárog, leszivárog, vágom. Ez gazdagítja vágom. A közös tudatot. Ez a tudatmezőbe kerül, tudod? Az a szó, az mond neked valamit, hogy dzsihád. Azt ugye tudod, hogy annak van szellemi értelme is. Például a legnagyobb dzsihád a belső dzsihád. A harc a hitért. És de most nem a külsőt. Nem, a belső harc a belsőt, hitért. Így van. A hitért. És azt én egyébként szentnek is tartom. És van egy olyan ehhez kapcsolódó jelentése, nagyon rég egy előadáson hallottam, hogy az is dzsihád, hogy igaz szót mondani a zsarnok szemébe. Bezony. Bezony. Na és eddig a Magyar Péter az ebben volt. És most elkezdett... Már mi ebbe a dzsihádba? Abba volt, hogy igazságot belevágni a zsarnok szemébe. Ebben a módban volt. Ebben a módban szenténe avast, bazd nem, meg, de ebben szerzem. A módban nem. A csávó az összes sikerét ennek köszönheti. A 40-valahány százalékát ennek még köszönheti. Te tényleg ilyen vagy a magad puzséros módján ugyan, de ilyen vagy, de a Magyar Péter nem ilyen, bazd meg. Most egy Most egy hete már nem. A faszomat, sose volt, sose volt. Jó, lehetséges, de eddig flóban volt a csávó. Eddig lehet, hogy nem a magáét mondta, és nem meggyőződésből mondta, hanem ezt is úgy betanulta, vagy ezt is így spekulálta. De az élmény nem ez volt. Hát miért nem adja át a Sandy Romulusnak? Ruszinnak? Azért, mert... Az egy nép egyébként. Hát ezek a kárpátaljai kis oroszok. Lász meg. Nem ukránok, más. Szóval a probléma az, hogy megérteni a szövetséget, meg megérteni a kölcsönösséget, ehhez kellene legalább valaki, egy olyan tekintélyszemély, aki ezeket az ideákat, ezeket a gondolatokat, ezeket a normákat át tudja ültetni a Magyar Péterbe. Ha a Magyar Péternek ilyenje nincs, ha nincs senki, akire hallgat, mert ő általában az ösztöneire hallgat, és eddig az ösztönei nagyon messzire juttatták. De most egy ideje már nem az ösztöneire hallgat. Nem tudom, hogy ez egy hete van-e, lehet, hogy nem egy hete van, hanem az az érzésem, már a Partizán interjúban látszottak a jelei ennek, hogy elkezdett spekulálni, elkezdett frontális lebenyből működni. És tudod, nem izommemóriából, hanem frontális lebenyből. Figyelemből, fókuszból, és ez a lefókuszáltság, ami a sérülést okozza a tornászoknál, ez egy görcs. De figyelj! És most ebben a görcsben van. És ez, és valójában a számítás juttatta ide. Ő nagyon megijedt ettől a pedotémától. Nagyon megijedt. Mert ez az ő genezise. Bocsáss meg, nincs politikus Magyarországon, aki a mögé beállt volna, bazd meg. Az az igazság, Robi. Eddig nem volt olyan politikus Magyarországon. Ez el lett baszva. Ez el lett baszva. És, jó, hát most mondhatod ezt, de most ez egy ilyen mantra. Egy de ilyen... hát nem, ez tény. Egy ez hete tény, az. Ezt nem mantrának nevezik, ez tény. A egy faszt hete. Egy hete. A pedofideszes már, fideszezés már ez volt, bazd meg. Most hagyjuk, hogy mi a... Tehát ez a mindenki pedofil. Gyurcsány zseniális utolsó bűzbombája, bazd meg. Amikor a gyertya, mielőtt kialudna, még egyet így nagyot lángol, bazd meg. Ez volt a Gyurcsánynak az utolsó cucca. Szóval az a helyzet, hogy a Magyar Péter az átültette a saját bátorságát a magyarokra. És a magyarok a Magyar Péter bátorságával feltöltekeztek. És követték a Magyar Pétert. Most, hogyha a Magyar Péter most elkezd félni ettől a témától, mert Magyar Péter olyan, mint Superman, aki a Krypton bolygóról jött, golyóálló. Golyóálló. De van a kriptonit, ami sebezhetővé teszi Magyar Pétert. A Krypton bolygó anyaga, ahonnan jött. Honnan jött Magyar Péter? Hát a kegyelmi ügyből. Ő a kegyelmi ügyből emelkedett fel. És pont ez a pedó téma az, amit Magyar Péter a saját kriptonitjaként azonosít. És Magyar Péternek az az érzése, hogy ez a kriptonit, a pedofilia témaköre, az az ő sebezhetősége. Az az ő kriptonitja. Talán így van, talán nincs így, de attól van így, hogy ő ezt hiszi. És ezáltal már az. És azzal, hogy lemondta ezt az előadást, és hogy úgy mondta le, hogy arra hivatkozott, hogy zéró tolerancia van a jelenség puszta értelmezésével kapcsolatban, azzal azt üzente Rogán Antalnak, hogy igen, ez az ő kriptonitja, és hogy ezzel támadható. Na most ez mit üzen a jövőre vonatkozóan? Magyar Péternek bármelyik szövetségesére vonatkozóan, ha ugyan vannak ilyenjei. Vagy valamelyik vazallusára vonatkozóan, mert ilyenjei bizonyára vannak. Hogyha azokra lő kriptonittal, Rogán Antal, akkor majd azoktól is így félrehúzódik Magyar Péter, nehogy a vérük a szép fehér ingére fröccsenjen. Mit üzen ez? Azt, hát amit lejátszottunk, hiába próbáltok ijesztegetni engem, nem félek. Ezt bazd meg. Hagyjuk ezt. Egyébként politikus és politikus módra gondolkodik, nincs is ez semmi baj. Én úgyis úgy vagyok vele, hogy meghalunk háttal a falnak és megdögleni, bár inkább mennék a pénzeden Bora-Borára, de hát ezt osztotta nekem a sors. Jó életem volt. Tulajdonképpen jó életem volt. Azt kell, hogy mondjam. Fiatalokat sajnálom. Tudod, nem beszéltünk már a múltkorban, az meg akartam, csak szétpolitizáltuk ezt a kurva apu, de következő alkalommal ilyenek lesznek, hogy Platón ideái léteznek, meg egy rábasztatok. Nem is jöttök, gondolom. Szóval figyelj, az ember a diktatúrában már nem politizál, visszahúzódik, tudjátok. Múltkor elszégyeltem magam, hogy én itt azt mondtam volna nektek, valamit mondani. Jó, én is szolgálati közlemény. Itt előadtam a múltkor, hogy maradjatok itt és fogyasszatok, és utána így magamba szálltam, hogy úristen, bazd meg, ez ki volt? Ki mondta ezt? Ez nem én voltam. Magyar Péter ez. Ez a személytelen volt. Ez egy személytelen pillanat. Veszed volt. Át. Tudom, igen, itt veszed át a mocskos kapitalista. Kommercializálódom, és itt mondtam nektek, hogy maradjatok és fogyasszatok, bazd meg, és aj, de kurvára sajnálom, elnézést kérek. Helyes, taps. Őszinte bűnvallomás volt, konfesszió, meg kell az ilyet becsülni. Robi, nem emlékeztünk meg 200 éve, egyébként meghalt szegény Gene Hackman, és meghalt Mécs Károly. Figyelj! Ez egy ijesztő, mert eutanáziának tűnik a Gene Hackman halála, aha. De a 63 éves felesége. Aha, meg a macskájuk. Jó a macska, főleg a macska, jó, igen. Figyelj, és 200 éve született Jókai Mór. Tudom, hogy ma már nem olvassák, és nehézkes iskolai olvasmány, ő a maga korában a legesleg sikeresebb és kurvára meghatározó szerző volt. Ő a magyar romantika. Abszolút a magyar romantika, és van egy regénye, amit már a halála után közvetlenül kezdtek mocskolni. És generációkon keresztül mocskolták, főleg a Horthy korszakban. A kommunisták viszont mind ilyen osztályhasdos szart így kiemelték tőle, a rabrábi. A rabrábi az egy valós sztorin alapul, de nem tudni, hogy hogy történt, mert egy 1796-ban, jól emlékszem, Strasbourgban megjelent emlékiraton alapul, abból írta a Jókai. De ha az a munka tényszerűen nem is történt meg, azt a rettenetes feudális kiskirály döbrögiknek a mucsáját, azt a maffia szellemet, azt kurvára bemutatja benne. Egy Rábi Mátyás nevű vizsgáló korrupció ügybe megérkezik, azt hiszem Szentendre és környék, ott még szerbek laktak, és szét, hogy mondjam, teljesen elnyomott és kizsigerelt jobbágyok. Mindenki, aki pofázik, azt eltüntetni, sitre vágni valami ezével, ürüggyel, és nem akar adócsalás, nem akarnak adózni, lenyúlják a helyi gengszterek a pénzt. Erről szól a regény, és ez a Rábi Mátyás, ezt földeríti, és őt is lecsukják. Erről szól második József embere, felvilágosult józsefinista. Kétségtelen, hogy abban az időben ez. Második Józsefnek voltak nagyon jó és nagyon pozitív húzásai, egyébként meg kell, hogy mondjam. Voltak nem, de a többsége az bizony pozitív volt. És vele szembe jött ez a nagy nacionalista ellenállás, tudod? Hát ő a magyarnak, miközben előtte kiegyeztek a Habsburgokkal, elárulták Rákóczit, a szabadságharcot, minden. A igen, magyar, de a magyar nyelv, a magyar nyelv. Az, abban szar volt a József, az kétségtelen. A magyar nyelv helyett a német, az abszolút, az engem is sért. Te tudod, ez a nem adózunk, érted? Lenyúljuk a pénzt, és ezt jelenti a magyar, és ott divat lett magyar ruhákba járni, addig sokan ezért a nyugati divatot majmolták, meg szopták be, de hogy a adózás, meg tudod, egy kis reform, vagy egy pici progresszió, most a szó abban a értelmében. Hát nem, hát akkor magyarok vagyunk. Hát ez a magyar, hát a jobbágytól kiszedni az utolsó garast is, tudod? És nem adózni, és lenyúlni, és készkezet most. Hát ezt jelenti a magyar, érted? Na, erről írt Jókai. Érdekes, hogy pont nem mixált, bazd meg, attól előbb gondoltam volna. Ez már Jókai meg, ez teljesen kiesik a nagy Jókai életműből. Ez teljesen kiesik. Én ezzel szeretnék megemlékezni a Jókai 200-ról. Neked Jókairól van valami benyomásod azon ki, hogy semmit nem olvastál tőle, és untad, mint a szart? Neked milyen diplomád van, öreg? Milyen bészakra jártál, bazd meg? Egyiptológia. Kulturális antropológia. Én magyar nyelv és irodalom diplomám van, öreg, bazd meg. Tudod, ne egyiptológus barátom. Akkor mondjál valamit Jókairól, bazd meg. Az a bableves. A Jókai bableves az, az a bableves, jó. Az igen. A Jókai, az oda a Jóka, van téve. A Jókai bableves, az kurva jó. Az kurva jó. Ez tényleg. Meg van a palócleves, az meg ilyen mixátos, tudod? Abba marhahús is van, és zöld babbal készül. Bárány, bocs. Milyen hát magyar ember ez itt? Hát már ilyen. Egyiptomi ember. Ez, bazd, ez. Megfertőztél, bazd. Megfertőztél. Na, tényleg egyébként azért tényleg egy két szót Jókai. Ja, akkor mondok én. Ő volt az egyik első magyar viclapnak a tulajdonosa és főszerkesztője, az Üstökösnek. Nekem megvan egy egész 1860-as évfolyam magántulajdonban. Ez már nagyon gusztustalan, nem? Amikor még tudtam bazd meg az ilyenekre költeni anno. Egyébként nem kerültek csilliárdokba az a poém. És nézegettem most, és kurvára más volt az a humor. De nagyon-nagyon-nagyon más volt. Tehát az a humor, amin ma röhögünk, az szerintem ez a pesti kabaréknak, a borszemjankónak, az a főleg zsidók által csinált ilyen izének, de ez most teljesen neutrálisan mondom, valahogy teljesen, attól... Teljesen neutrálisan. Elmészt a picsába. Fontos volt hangsúlyozni. Magyar Péter. Most teljesen magyar Péter. Itt ül Magyar Péter. Magyar hangja. Zsidó hangja. Na, ennyit erről. Figyelj, de most... Jobb, mint Zsidó Péter magyar hangjának lenni, nem? Várjál, de Robi, de most tényleg, most ne trókodj már szét, olyan szép esténk volt itt, tehát a végén, kis szellem egy pici. Tényleg azt vettem észre, hogy nagyon más típusú volt az a humor, és a századforduló környékén változott, és fejlődött ebbe az irányba, amin itt röhögünk, és ebben kétségtelenül az meg Rejtőnek nagy szerepe volt, azoknak a kabarék íróknak kurva nagy szerepe volt, a másfajta viclapoknak egyébként a Borszem Jankó és a ellenzékieknek a magyar függe, a Borszem Jankó az a Tiszáéknak volt a viclapja, az ellenzéknek meg a Bolondistók. És látszik, hogy ott már ez a modern humor egy kicsit jobban ott van, de hogyha olvasod a Üstököst, a Jókaiét, kurvára más bazd meg, de valami nagyon. Ez egyébként lehetne egy ilyen antropológiai kutatás, és nem viccelek. És a diplomám antropológus, neked meg csak magyar tanár, bazd meg. Már vicceltem. Nem bírom ki, hogy ne. Nem bírom, érted? A Ludas Matyi elődje. Micsoda? De Ludas Matyit is, ha jól tudom, egyébként Ludas Matyit is csináltak a századfordulón, és azt újították fel a kommunisták, és sajátították. Már a Kádár rendszer. Már a Rákosi. 45-től van Ludas Matyi, és már volt 1900 körül. Ja. Igen. De nem volt mindig komilfó a Ludas Matyi. Már önmagában a fazekas Ludas Matyia, tudod? A Ludas Matyi, aki deresre húzza... Tudod, hogy milyen elméletek vannak újabban? Hogy a Döbröginek az egy beavatás, és ettől lesz igazi nemes. Lehet, hogy Orbán Viktor... Bazd meg, azt hittem, hogy a szemem kiesik. Lehet, hogy Orbán Viktort is háromszor kell Magyar Péternek deresre húznia, szétütnie, és igaz nemzetvezető lesz belőle a végén. Hát valójában Orbán Viktornak a beavatása zajlik. Ja. Csak már az első adagot látnánk rajta, bassza meg. Jó. A háromból. Én elhatárolódom, mert fosok. Talán megúszom, így. Figyelj, így a végére, ha már kabaré, Békefi, László vagy István? Pazd meg. Ciki, István. Békefi István, egy nagyon híres konferencié volt a háború előtt. Az egyik kedvenc számom tőle az, hogy áll az újságárus a színpadon, a Békefi megveszt, már tartott a világháború, Békefi megveszt tőle egy lapot, megnézi a címoldalt, kuka, másnap, itt a nem tudom, pesti hírlap, vagy akármi, megveszt tőle, kuka. Ezt eljátsza háromszor, négyszer, és kérdezi tőle az újságárus, hogy már figyelem magát, uram, hogy mindig megvesz egy lapot, és csak a címlapot nézi, és kidobja. Azt mondja, halálozási hírt keresek. És mondja, de a halálozási rovat az utolsó oldalon található, akinek én a halál hírét revárok, az a cím oldalon lesz. Na, és ennek volt egy verse, mert persze letartóztatták és deportálták is, valahogy túlélte, aztán a Komcsikhoz már nem jött vissza, Svájcba halt meg, ha jól tudom, a 60-as évek elején. Az a címe a versének, két úr a gestapótól. Ide illik, a mai estéhez. Ilyen házkutatásról szól. Mindegy már, élmény volt ez is, amit semmi se pótol, lakásomon becsöngetett két úr a gestapótól. Éjfél volt, könnyű kábulat a két szem altatótól, mindig ilyenkor érkezik a két úr a gestapótól. A szobalány jött kócosan és reszketett a szótól, mikor az ajtómon beszólt két úr a gestapótól. Még semmit magán nem viselt a kézzel foghatóból a pár szó elsuttogva így, két úr a gestapótól, pár szó, s minden keverve még álomból és valóból, de belépett szobámba már a két úr a gestapótól. Hol van a rádió, egy titkos leadó, hol? És házkutatást rendezett a két úr a gestapótól. Megéltem néha már ilyet, de ez sok volt a jóból, minden fiókot összetúrt a két úr a gestapótól. Megvizsgált bútort és edényt az ágy alávalótól, vázákig mindent megszagolt a két úr a gestapótól. Aztán a fürdőszoba jött, a szappan, fogmosópor, még a WC-be is benyúlt a két úr a gestapótól. Titkos leadót nem talált, és e szomorú valótól dühtől torzultan távozott a két úr a gestapótól. Szekrényemből két rend ruhát, a békéből valókból, és a pénztárcámat lopta el a két úr a gestapótól. Most már holtan fekszik talán agyontaposva lótól egy német országút porán a két úr a gestapótól. Ezért most azt kérdem tehát egy arra haladótól, ha látja majd, hogy ott hever két úr a gestapótól, ki két finom ruhát visel egy pesti jószabótól, hát tudja meg, hogy ez az a két úr a gestapótól. A holmim küldje vissza majd. És hogy milyen feladótól jön a csomag, hát írja rá, két úr a gestapótól. És megírni azért írom ezt, hogy tudja az utókor, mit jelentett, mint fogalom, két úr a gestapótól. Az inga mindannyiunk felett. A polgári átalakulás mindenek előtt. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok!